आज का श्लोक और तात्पर्य का विषय थोड़ा जटिल है। अर्जुन स्वजन आत्म कुटुंबों के लिए दया लगती थी और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वो एक सत्पुरुष का महान गुण है, वो स्वाभाविक दया। लेकिन इसके बाद भगवद गीता में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि कोई इस भौतिक जगत में कोई स्वजन नहीं है, कोई कुटुंब नहीं है, कोई आत्मीय नहीं है, ये सब दैहिक संबंध और परिचय देना सब मायक है। क्योंकि हम एक समय एक शरीर में है और जब एक विशेष शरीर में है, माया के वश में होने से हम सोचते हैं कि इस शरीर में हूं और इस शरीर के संबंध में जो है मेरे संबंधियों है, मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, मेरा पुत्र, मेरी बेटी इत्यादि, मामा, काका, काकी इत्यादि। तो ये सब माया है। इस श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि मैं देखता हूं मेरे सब स्वजन उपस्थित है, कोई कोई है हमारे फौज में है और कोई कोई है कौरव के फौज में है, लेकिन लगते सब मार जाएंगे तो हम क्यों युद्ध करेंगे। इससे इसके बाद अर्जुन कहेंगे तो इससे क्या फायदा होगा। तो इसके बाद कृष्ण व्याख्या करेंगे कि ऐसे धारणा कि ये सभी स्वजन तो ये मायक है। लेकिन इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे कोमलता एक महान पुरुष विशेषकर भक्तों का आध्यात्मिक गुण है। तो ऐसे विरोधी वाक्य में तो कैसे समझना है। तो ऐसे स्वाभाविक है इस भौतिक जगत में, स्वाभाविक बोलते हैं, स्वभाव और प्रकृति ये दो शब्द तो प्राय एक ही है। तो हम अभी इस माया प्रकृति में है, दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरात्य, हम माया प्रकृति के द्वारा वशीभूत होते हैं। और जब हम इस भौतिक माया की स्थिति में है तब हमारे लिए ऐसे सोचना स्वाभाविक है कि ईश्वरीय में हूं और दूसरे जो ईश्वरीय के संबंध में है मेरे संबंधियों है। और ऐसे देखते हैं कि नहीं केवल मानव जाति में लेकिन वो सब पशुओं की जातियों में भी, तो सब संबंधियों को प्रेम करते हैं। सब नहीं है, ऐसा कोई सांप है और कोई मछली है जो अपना संतानों को खाते, एक प्रकार का मछली है, अंग्रेजी नाम है गपी, जिसका वो हजार हजारों के संतान है और उसमें ज्यादा खुद खाते है, विचित्र। और ऐसा कोई सांप भी है और कभी कभी शेर भी, तो अपने कुटुम्बों को खाते मार देते खाते, लेकिन ऐसे देखते है कि कुत्ती तो कैसे स्नेह करते बच्चे को, और बिल्ली और पक्षियों तो अपने संतानों को खूब यातने करते और खूब स्नेह देते, तो वो स्वाभाविक इस मायिक जगत में मायिक वातावरण में, तो उसमें कोई विशेष सद्गुण नहीं है। साधारणतया हम सोचते हैं कि ऐसे प्रेम कोई माँ का प्रेम बच्चे के लिए वो बहुत ही शुद्ध है, लेकिन श्रील प्रभुपाद और सभी वैष्णव आचार्यगण और सिर्फ वैष्णव नहीं है मायावादी भी व्याख्या करते हैं कि ऐसा स्नेह तो वो मायक है, वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि एक शरीर में जब एक शरीर एक विशेष शरीर धारण करते हैं तो उस समय उस शरीर के संबंधियों को प्रेम करते हैं, और दूसरा शरीर मिलके और पूर्व संबंधियों को बिल्कुल भूल करके दूसरे संबंधियों को स्नेह करते हैं। तो ऐसा मायिक संबंध में तो ऐसे प्रेम व्यवहार होते हैं और प्रेम भावना होते हैं, वो वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम है कृष्ण के लिए, कोई दूसरे शरीर के लिए नहीं है। तो इस मायिक स्थिति में वो प्रेम जो है वो एक्चुअली अस्वाभाविक है, क्योंकि वास्तविक प्रेम है कृष्ण के लिए है। और दूसरी बात है कि वो वास्तविक प्रेम नहीं है, ऐसे देखते हैं तो एक भाई तो दूसरा भाई को मार दे सकते हैं, और सभी भाइयों मिलके माँ बाप भी मार सकते हैं। होते हैं बहुत बार होते हैं, तो बाप वृद्ध हो गया है तो फिर भी बचते हैं, और बच्चे सोचते हैं तो कितने दिन बचेगा, हमको इतने तकलीफ देते हैं, अगर मार देगा तो उसका पैसा मिलेगा तो उसको कुछ आर्सेनिक खिलाओ। आप जानते हैं आर्सेनिक क्या चीज, आर्सेनिक पॉइजनिंग भी है, तो उसको कुछ पॉइजन खिलाओ, फिर वो कोई दूसरा तकलीफ नहीं, वो मार जाएगा और हम पैसा कहेंगे। तो ऐसा होता है, और इतिहास में ऐसा बहुत बहुत कहानी है। तो कैसे वो ग्रीक मिथोलॉजी में, यही पश्चिमी संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति का की वित्ति है ये इलियाड होमर ये सभी। तो कैसे एक व्यभिचारिणी नारी, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा युद्ध था, हेलन ऑफ ट्रॉय, तो ये सब बकवास है। लेकिन इतिहास में ऐसा होता है कि एक नारी के ऊपर तो पूरा ग्रीस ट्रॉय और सब पूरा युद्ध और सब लोग प्राय मार गए हैं, एक लंपटी के ऊपर। तो ऐसा होते है कि वो प्रेम जो है इस भौतिक जगत में वो सिंसियर नहीं होते, सच नहीं होते। इसके बारे में ऐसा बहुत बहुत कहानी है। तो वास्तविक प्रेम कृष्ण के लिए है, और ऐसा है क्या हुआ कि इस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में दो दल था, दो दल थे, एक दल कौरव का पक्ष था और दूसरा था पांडव का। तो अर्जुन ऐसे सोच रहा था कि यहाँ पर सब संबंधियां है, कुटुंबों है, गुरुजन है, स्वजन है, तो ये सभी लोगों से युद्ध करना ठीक नहीं है। तो अर्जुन वैसे सोच रहे थे, लेकिन दुर्योधन वैसे नहीं सोचे। तो यही फर्क है। तो दोनों भाई भाई थे। तो दुर्योधन सोच रहा था कि अगर वो सब पांडव मार जाएंगे तो अच्छा होगा, और लगभग बचपन से उसलिए दुर्योधन प्रयास करने वाला था। विशान आग्ने पुरुषार्थ दर्शनाथ असत सभा वन कुंती देवी इसके बारे में बोले कि तो जब मेरे पंच पुत्रों तो लड़के थे तो दुर्योधन वो भीमसेन को विष खिलाए, बच गए श्री कृष्ण की कृपा से। तो फिर हमको एक बहुत सुंदर मकान बनाया और बोले कि हमको क्षमा करो और आपके लिए एक सुंदर मकान बनाया है, आप वहां जाके रहो। लेकिन कुछ दिनों के बाद आग लगाया, तो ऐसा व्यवहार। तो ठीक है, हम क्षमा करो, हम अनुचित व्यवहार किए है, तो अभी एक अच्छा मकान में रहो और आप ऐसे सुख शांति में रहो। लेकिन उसका प्लान था षड्यंत्र, सब आग में जला देना। तो ऐसे ही दुर्योधन का पूरा जीवन में ऐसा प्रयास था पंच पांडव को मार देना। दुर्योधन का ऐसा सोचना कभी नहीं था कि पंच पांडव मेरे भाइयों हैं और वो पंच पांडवों से साथ व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसा तो कोई उद्देश्य कभी नहीं था। तो ऐसा है कि अर्जुन ऐसे सोच रहे कि ये कौरव तो हमारे शत्रु होंगे, लेकिन एक्चुअली सबको क्षमा करना चाहिए जो भी किया हमको। तो जो योद्धा पंच पांडवों को इतना सा परेशान दिया कि कोई साधारण आदमी तो दुर्योधन आदि कौरवगण को क्षमा नहीं कर सकते। तो ये अर्जुन का हृदय की कोमलता का लक्षण है, और वो कोमलता वो भक्तों का एक गुण है कि अगर कोई दूसरे एक शुद्ध भक्तों को बहुत बहुत परेशान करते फिर भी भक्तों उसको क्षमा करते। और इतिहास में श्रील प्रभुपाद कही बा एक उदाहरण दिया, जीसस क्राइस्ट, फॉरगिव देम लॉर्ड फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। मतलब जब वो जीसस को क्या बोलते क्रॉस में लगाया और जीसस बोले हे प्रभु दुष्ट लोगों को क्षमा करो, नहीं जानते वो क्या करते हैं। तो वो एक महान गुण है। तो अर्जुन वैसे थे। तो कौरव दुर्योधन आदि कौरवगण तो युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव को इतना सा परेशान दिया है कि साधारण लोग तो सराहना नहीं कर सकते थे, और जरूर बहुत उत्साही होता था लड़ाई करना कि अभी अवसर है ये दुर्योधन को शिक्षा देना। लेकिन अर्जुन सोच रहे थे कि एक्चुअली युद्ध करना ठीक नहीं है, तो इतना सा पाप किया है, हमको इतना सा तकलीफ दिए है, फिर भी संबंधियों है। तो ऐसे है अर्जुन की स्वाभाविक कोमलता है और वो हृदय की कोमलता, वो एक महान गुण है। ऐसे स्वभाव भक्तों का हृदय ऐसे कोमल होना चाहिए। तदश्मसारम हृदयम बतेदम, और इसके विपरीत है तदश्मसारम हृदयम बतेदम, जो जिन जिसका हृदय आश्मसार मतलब बहुत शाक्त होते, तो पत्थर जैसे है, तो भक्ति में ही नहीं आ सकते, भक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। तो कीर्तन करके भी वो हृदय बहुत ऐसे पत्थर जैसे रहेगा। एक श्लोक है भगवत का श्लोक, तदश्मसारम हृदयं वचेदम यद्गृह्यमान हरिनामधेय, कि जो हरि नाम करते हैं लेकिन हरि नाम इतने से लेते भी, लेकिन कृष्ण के लिए कोई अनुभव कोई भावना नहीं होती है, तो वो वास्तविक भक्त नहीं है। नाम लेने से हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि कोई कोई नाम लेते हैं लेकिन दूसरे लोगों से ठीक व्यवहार नहीं करते हैं और दूसरे लोगों को परेशान देते हैं, तो ये एक भगवत का श्लोक है और इसका तात्पर्य में विश्वनाथ ठाकुर बोले कि ऐसे भक्त तो कोई भक्त नहीं है, तो खाली कृत्रिम भक्ति करते हैं, वास्तविक भक्ति नहीं करते हैं। तो भक्तों का हृदय कोमल होना चाहिए अर्जुन का हृदय जैसे, लेकिन साथ ही साथ ये भगवत तत्व विज्ञान मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे लोगों को दया स्वभाव करते हैं लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो दया कैसे होते हैं, तो इसमें भूल करना भूल होते हैं। जैसे कि अर्जुन तो स्वजनों को, स्वजन और सभी उपस्थित सैनिक को करुणा स्वभाव किया है, लेकिन इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कहेंगे कि ऐसा करुणा ठीक नहीं, करुणा वो ही एक महान गुण है, लेकिन कैसे दया करना, कैसे क्षमा करना, तो ऐसे मालूम होना चाहिए कि जरूर जो महान व्यक्ति सद व्यक्ति तो दूसरे लोगों का कष्ट और दुख देखने से खुद का हृदय में दुख मिलेंगे, जैसे वो पर दुख का दुखी बोलते, दूसरों का दुख देखने से ही दुखी होते, और दूसरे है पर दुख का सुखी, तो दूसरे का दुख देखते है सुखी होते है, और पर सुख दुखी ऐसा बहुत है, पर सुख दुखी, तो उसके पास इतना सा पैसा है, मेरे पास इतना सा क्यों नहीं, तो उसको मिस वर्ल्ड बनाया कौन, क्यों मुझको नहीं, क्यों मुझे मिस वर्ल्ड बनाना चाहिए और मिस बड़ौदा और मिस हरिनागा वाटर टैंक और जो भी नहीं, इसी इलाका में मैं सबसे सुंदरी लड़की हूं, मैं मिस हरिनागा वाटर टैंक होना चाहिए, तो ऐसा द्वेष होते हैं दूसरों को, ऐसा है नहीं, पर सुख दुखी बहुत साधारण है। और परा दुख सुखी। लेकिन वैष्णव परा दुख दुखी, खुद का कोई दुख नहीं है। इसके प्रसंग में प्रहलाद महाराज बोलते थे, त्वं वीर गायनम अमृत मग्न चित्तम शो चेत तो विमुख चेत स इंद्रिया माया सुखाय परमुद्वहतो विमूह। कि नृसिंहदेव, मेरा खुद का कोई दुख नहीं है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि ये सब मूर्ख मायावश होते हैं तो उससे दुख लगते। मेरा कोई पर्सनल दुख नहीं है, क्योंकि मैं सदैव आपका नाम गुण यश इत्यादि का स्मरण करता हूं। लेकिन जब देखता हूं कि वो सभी मूर्ख लोग माया का जाल में फंस रहते तो उससे ही दुख लगता। तो भक्तों का स्वभाव ऐसे होना चाहिए, पर दुख दुखी। लेकिन समझना चाहिए कि कैसे लोगों को मदद करना। अगर हम सोचते हैं कि तो इतना सा दुखी है, तो रोगी है, बीमारी है, तो हॉस्पिटल बनाना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन समझना चाहिए कि जो आपने कर्म फल के अनुसार दुखी है तो दुखी होंगे। अगर ऐसा कोई भौतिक एडजस्टमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं है जो दुखी है तो वो दुख से ही बचेगा। तो अगर वो दुख से ही बचेगा तो कर्म फल के अनुसार तो दूसरा दुख मिलेंगे। ऐसा है, जो पाप कर्म करते हैं तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो वास्तव में दुखी लोगों का सहायता करना संभव है, वो दुख का मूल क्या बोलते है, दुख का मूल तो काटना है, एक दूसरे शब्द है अभी तो, अपरूटेड, उन्मूलन, उन्मूलन करना, वो दुख का मूल उन्मूलन करना। तो कैसे संभव है, वो दुख का मूल क्या है? अज्ञान। और ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण भगवान है, मैं जीव हूं, मैं भगवान नहीं हूं, कृष्ण का दास हूं। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और दुख नहीं। हमें नित्य कृष्ण दास एक कथा भूले, मायार नफ और होया चिरोदिन भूले। तो ऐसा हम नहीं जानते, भूल किया है कि मैं कृष्ण का दास हूं, और वो कथा भूल के हम चिरदिन से अनादि काल से इस भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार की जीव जाति में अनेक प्रकार का दुख मिलते। सो सभी प्रकार का दुख का कारण ये अज्ञान है कि मैं कृष्ण का दास हूं। बस बहुत ही सरल बात, लेकिन लोग नहीं जानते, सोचते हैं कि ये दुख का कारण है गरीबी। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी बोलते गरीबी हटाओ। तो अभी तक गरीबी चलती है और गरीबी होगा, अमेरिका में भी है। जब हम ऐसे बोलते हैं तो लोग, इंडियन लोग तो विश्वास नहीं करते। तो अमेरिका में कैसे गरीबी है? तो उधर लोग का काफी पैसा है, लेकिन अमेरिका में इंडिया में जैसे ऐसा लोग है जो जितने भी पैसे मिलते हैं तो ऐसा फिरते हैं, फिर भाग में गिर जाते हैं, फिर उठते हैं और किसी ना किसी प्रकार से पैसे मिलते, तो जब काफी पैसे मिलते वाइन लेते और गरीब रहते। तो ऐसे ही गरीब लोग अमेरिका में भी है। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़े हैं ना, तो उसमें तो प्रभुपाद जब पहले न्यूयॉर्क गए तो बाउरी में रहते थे, जिसमें वो सब वाइनो रहते। वाइनो का मतलब जो ज्यादा वाइन पीते, और वाइन पीने से ही कोई दूसरा काम नहीं है, खाली वाइन पीते पीते सोते पीते सोते ऐसे। और कभी कभी बीच में तो कुछ ब्रेड भी खाते और जो भी खाने का चीज मिलते। तो अमेरिका में भी है, इंडिया में भी, सभी देश में है गरीब लोग। तो धनी लोग भी हैं और धनी लोग भी सुखी नहीं है। धनी लोग भी सुसाइड करते हैं। तो पूरा जगत दुखमय है, ऐसे समझना चाहिए। तो कैसे लोगों का दुख हटाना है? कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो ऐसे सोचना कि लोग दुखी है तो कैसे लोगों का मदद करना, वो एक अच्छा गुण है। तो हिटलर का सिस्टम से और स्टालिन का सिस्टम, मतलब लाख लाख लोगों को मार देना, हॉस्पिटल बनाना अच्छा है। हम ऐसे मतलब हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल बना हम बोलते वो निरार्थ है, इसमें कोई फायदा नहीं होते। लेकिन जो हॉस्पिटल बनाते हैं तो अच्छा होते हैं, तो हिटलर स्टालिन टाइप से जो एकदम निष्ठुर होते, तो दयाहीन होते, तो आनंद लेते हैं लोगों को मार देने से। तो हॉस्पिटल बनाना तो वो अच्छा है, एकदम बड़ा राक्षस होने से। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि जो हॉस्पिटल बम्बई में भी हिंदू जो हॉस्पिटल है, और दूसरे जस पाए वो क्या है दूसरे फेमस जस जस लोक हॉस्पिटल, तो कौन बनाए है एक जस जस भाई जस लोग कौन बने, कोई जस जस भाई जस बहन जो भी हो बनाया है जस लोग, दो तीन जस। तो हम नहीं बोलते कि ये सभी लोग तो रावण हिरण्यकशिपु हिटलर स्टालिन जैसे राक्षस है, थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ये ऐसा स्वभाव है, ऐसा उद्देश्य है लोगों का मदद करना, तो वो अच्छा है। लेकिन कैसे मदद करना तो नहीं जानते, और वो उद्देश्य लोगों का मदद करना वो एकदम शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसके साथ मिश्रित भाव भी है कि लोगों हॉस्पिटल बनाने से लोगों को मदद करना और मेरा यश भी होगा, मेरा नाम रहेगा, तो मैं खुद का हॉस्पिटल में मर जाऊंगा लेकिन मेरा मरण के बाद वो हॉस्पिटल का नाम रहेगा, और ऐसे लोग मुझको प्रशंसा करेंगे, तो मिस्टर जास इतना सा अच्छा हॉस्पिटल बनाया जिसमें हम भी मार जा सकते उसके बाद। तो वो थोड़ा अच्छा है, लेकिन सब अज्ञान में कैसे लोगों वास्तव में दूसरों का सहायता कर सकते, जैसे कि इस एक सामान्य उदाहरण है कि इस भौतिक जगत तो जेल जैसे है, तो जेल में क्या बोलते हैं शास्ति, क्या बोलते हैं पनिशमेंट, दंड दंड है। तो अगर कोई तो लकड़ी का लाठी से दंड मिलते और हम सोचते तो उसको मदद करना चाहिए, तो लकड़ी का लाठी फेंक दो और सोना की लाठी से उसको मार दो तो अच्छा होगा, फर्स्ट क्लास। सस्ता लकड़ी से सोना अच्छा है तो वो जो सोना की लाठी से दंड मिलते है तो दूसरे लोगों जो लकड़ी की लाठी से दंड मिलते बोलते नहीं तुम से बहुत बड़ा हूं, तुम नीच जाती हो। तो ऐसे है सब भौतिक जगत में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मिलते अधिभौतिक अध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुख में होते। और कोई कोई सोचते है हम हाई क्लास दुखी है, एक्चुअली हम सुखी है क्योंकि हम जस लोग हॉस्पिटल में मर जाते हैं और दूसरे लोग तो रास्ते में मर जाते हैं, तो हम बहुत हाई क्लास है। लेकिन सब तो एक ही प्रकार दुख मिलते। तो अगर हम वास्तव में दूसरों का मदद करेंगे तो ऐसे होना चाहिए, कृष्ण भक्ति के द्वारा लकड़ी की लाठी सोने की लाठी सब फेंकना और प्रिजन से मुक्ति देना और प्रिजन के बाहर जाना। ऐसा है कि ये उदाहरण है कि ये भौतिक जगह तो प्रिजन जैसे है, तो लोग जो अनादिकाल मतलब पूरा जीवन प्रिजन में है तो अगर मुक्ति मिलेगी तो नहीं जानते क्या करना प्रिजन के बाहर, मैं क्या करूं अभी प्रिजन के बाहर हूं और कोई लकड़ी की लाठी और सोने की लाठी तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्या करना नहीं जानते, अभी मैं प्रिजन के बाहर हूं तो अभी क्या करना नहीं जानते, तो सोचते तो अच्छा हो मैं वापस प्रिजन जाऊंगा, मेरे सब दोस्त है प्रिजन में। तो ऐसा है तो कोई मुक्ति मिलने वाले है लेकिन नहीं जानते मुक्ति में क्या करना, तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन जाते हैं, फिर सोचते हैं तो इधर क्या करना है, तो कोई दंड नहीं मिलता है, कोई दोष नहीं है, तो अच्छा हो मैं भौतिक जगत वापस जाऊंगा। तो वास्तविक सहायता क्या है, लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान देना, और खाली ज्ञान नहीं है वास्तविक व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए, तो कैसे कृष्ण भक्ति करना है तो वो सही मदद करना है। तो ऐसे सभी वैष्णवाचार्यों तो पुस्तक लिखती है तो किस लिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए और कृष्ण भक्ति करने से क्या फायदा मिलेंगे और व्यवहारिक रूप में भी कैसे कृष्ण भक्ति करना है, जैसे कि हम वास्तविक उपकार मिलेंगे। तो ऐसे अर्जुन का स्वभाव अच्छा था, तो दुर्योधन और सभी कौरवगण तो अर्जुन और अर्जुन के चार भाइयों को इतने सा परेशान दिया है, फिर भी अर्जुन तैयार थे सबको क्षमा करना, तो वो अर्जुन का एक अच्छा गुण था। फिर भी इसके बाद कृष्णा कहेंगे कि Ashochanam Vashocha Strong Pragyavadam Shabasase Gadasu Nagatasuncha Nanu Shochanti Panditaha Arjun Tum Pandit Jaise Bhat Bolte Ho. Again, actually, Tum Pandit Nahi Ho, Tum Bara Murkh Ho. Kyunki Tum Nahi Jante Ho, Kya Sach Hai Aur Kya Mithya Hai. Atma Hi Sach Hai Aur Sharir Asat Hai. Na Sato Vidyate Bhavo, Na Bhavo Vidyate Sataha. Jo Sat Hai, वो स्थाई है, उसका नाश कभी नहीं होगा. और जो असत है वो उसका मरण जरूर होगा. जातस्य हि ध्रुवं जन्म मृतस्य च. जो इस भौतिक जगत में जन्म लिया है उसका मरण निश्चित होगा. और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित होगा. तो ये सभी तत्व ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को कहेंगे, जिससे अर्जुन और अर्जुन के द्वारा हम भी मालूम सकते हैं कि वास्तविक ज्ञान है और वास्तविक दया क्या है. जैसे कि जो भक्त है, जिनका हृदय में ऐसी भक्ति भावना है, तो वो मिथ्या माया में वो दया नहीं करेंगे. मालूम पड़ेंगे कि केवल हॉस्पिटल बनाने से और शरीर का पोषण करने से कोई वास्तविक कल्याण नहीं होते. वास्तविक कल्याण होते हैं कृष्ण भक्ति के द्वारा, और इसके अलावा कोई वास्तविक कल्याण नहीं होते. तो ये ज्ञान बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में ऐसे ही अनेक लोग जो एक्चुअली ऐसा सद्गुण संपन्न है, कम से कम थोड़ा सा ऐसे लोग है जो दूसरों को मदद करना चाहते हैं. तो सब लोग तो पूरा राक्षस नहीं है, ऐसा है तो ज्यादा लोग तो थोड़ा सा सद्गुण संपन्न है और थोड़ा सा असद्गुण संपन्न है. और आज का जमाना का प्रभाव से, इस पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव से, अभी तो लोग तो ज्यादा राक्षस बन जाते हैं. लेकिन ऐसा है कि तो सभी लोग तो एकदम रावण के समान नहीं है. तो ऐसे ही लोग जो कुछ अच्छा काम करना चाहते और दूसरे लोगों का मदद करना चाहते, लेकिन नहीं जानते कैसे करना. इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम कलेक्शन करेंगे तो हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अर्थक्वेक रिलीफ के लिए, फ्री फूड वितरण के लिए, तो लोग तैयार है क्रॉ रूपया देना. तो अगर हम बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए पैसा देना, तो क्रॉप पैसा भी नहीं देते. तो एक दो रुपया दे सकते हो, साधु को एक दो रुपया दो और उसको बना दो, ऐसा सोचते. तो सोचते कि ये आध्यात्मिक प्रचार से क्या फायदा होगा. कुछ व्यवहारिक होना चाहिए. लोग सोचते कि हॉस्पिटल बनाने से हम देखते हैं कैसे लोगों का फायदा होता है. तो जो बीमार है तो मेडिसिन खाते हैं और उसमें आधा ठीक हो जाते हैं और आधा तो ठीक नहीं होते. और एक्चुअली अगर मेडिसिन नहीं खाता था तो आधा अच्छा होते थे और आधा तो अच्छा नहीं होते थे. लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाके तो हम कुछ उपकार मिल सकते. तो ऐसे सोचते हैं कि हॉस्पिटल बनाने से हम कुछ लोगों का व्यवहारिक फायदा देख सकते. लेकिन ये सब आध्यात्मिक बात से एक्चुअली क्या फायदा होता है? तो वास्तव में ये कल्याण जो आध्यात्मिक जीवन से मिलते वो सूक्ष्म है, तो सब नहीं देख सकते। हम देख सकते हैं कि अगर जैसे कि जानों में अगर ज्यादा दर्द होते है तो ऑपरेशन करना है और दूसरा नया लगाना है प्लास्टिक जानों, या वो दर्द बंद हो जाते है और डेंटिस्ट के पास जाना है, अगर दांत में दर्द होते है तो कुछ ड्रिलिंग करते है और नया दांत लगाते है और कुछ ना कुछ करते है फिर अच्छा होता है। तो सोचते है कि यही वास्तविक व्यवहारिक कल्याण है, लेकिन लोगों का ऐसे गहन विचार नहीं होते कि ये केवल शरीर के लिए है और जितना भी कल्याण करना है शरीर के लिए, तो एक दिन आएगा जिसमें वो शरीर का जलाना पड़ेगा, उसका मरण होगा। तो इसलिए गंभीर विचार होने चाहिए, गहन में विचार करना चाहिए कि इस शरीर का चलाने वाला है आत्मा, तो आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर के का पतन के बाद वो आत्मा रहेगा और इस शरीर का सभी दुख का कारण है वो आत्मा की कृष्ण भक्ति में नहीं है, वो ही कारण है। तो लोग नहीं जानते तो कैसे वास्तविक लोगों का वास्तविक कल्याण होते हैं। इसलिए लोगों को शिक्षा देना चाहिए, लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम् कृष्णे भक्त भक्तिरुत्पद्य पुंसं शोक मोह भयावह। लोग नहीं जानते कि कृष्ण भक्ति के द्वारा वास्तविक कल्याण नहीं होते, इसलिए व्यासदेव ने सभी वैदिक शास्त्रों विशेषकर श्रीमद् भागवत और भागवत गीता लिखी, लेकिन लोग तो नहीं जानते तो कैसे कैसे ऐसा वास्तविक कल्याण होते। इसलिए शिक्षा सभी लोगों को यही शिक्षा देना चाहिए, लेकिन लोग तो नहीं जानते, सोचते कि यार साधु लोग कुछ बोलते तो वो अच्छा है, सुनने से कुछ मन में कुछ शांति आते है वो अच्छा है, और साधु लोग भी खुश होते वो भगवद गीता पढ़ते और हम सुनते कि कुछ शांति मिलते, फिर जब कुछ शांति कुछ मतलब शांति तो आराम जैसे, तो जब हम थोड़ा शांत है फिर सतेज होते हैं तो जीवन में संघर्ष करना और विषय सुख में और सतेज और तेज मिलते, तो ऐसे लोग सोचते हैं हम साधु के पास जाएंगे थोड़ा शांत हो जाएगा वो अच्छा है, फिर हम और तेज से इंद्रिय सुख में व्यस्त रहेंगे। तो इस कृष्ण भक्ति प्रचार का मूल्य क्या है तो साधारण लोग नहीं जानते, सोचते कि हॉस्पिटल बनाओ स्कूल बनाओ जिसमें नारियों को डॉक्टर के पास जाके अबॉर्शन करो ऐसा शिक्षा मिलते, स्कूल में ऐसे होते सोशल स्टडीज, तो शादी के पहले और के बाद भी अगर गर्भ होते है तो डॉक्टर के पास जाओ 150 रुपये होते गुजरात में, बॉम्बे में और सस्ते होते बहुत क्लिनिक है कॉम्पिटिशन ज्यादा है। तो ये आजकल शिक्षा जो है एकदम अधार्मिक होते, लेकिन लोग सोचते तो ये समाज का कल्याण के लिए है, लोग नहीं जानते तो कैसे कल्याण होते। तो लोगों का स्वभाव थोड़ा अच्छा होने की भी तो आसत शिक्षा मिलने से तो लोगों की सहायता का नाम है ऐसा प्रकल्प बनाते हैं जिससे लोग और जल्दी और नरक जाते, ऐसे स्कूल बनाते जिसमें लोग सीखते हैं कैसे नरक जाना है। हम बंदर से आया है इसलिए कोई भगवान नहीं है, वो सब सीखते हैं। और लोग सोचते हैं तो यही समाज का कल्याण है, तो वो सद्गुण की लोगों को मदद करना तो एकदम विकृत होते हैं इस आधुनिक राक्षसी संस्कृति के द्वारा। तो इसलिए कृष्ण भक्ति प्रचार करना कठिन है। तो जो आचार होना चाहते हैं, जो थोड़ा सा सद्गुणी होते हैं, तो एकदम कुमार्गदर्शित होते हैं कि लोगों का कल्याण करने का नाम है लोगों को ऐसा प्रबंध, लोगों के लिए ऐसा प्रबंध बनाते हैं जिससे लोगों का और ज्यादा पतन होगा। तो बहुत कठिन वस्तु है टेम्पल बनाने से, कृष्ण भक्ति प्रचार करने से स्कूल बनाना अच्छा है जिसमें नासिक के बाद कथा प्रचार होते हैं। तो कम से कम आप लोग जो कृष्ण भक्ति में आए हुए हैं तो आपका कर्तव्य है इस कृष्ण भक्ति प्रचार करना। काफी नहीं है खुद का जीवन नहीं कृष्ण भक्ति करना, अगर आप चैतन्य महाप्रभु का सही अनुगामी होंगे तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश आपके जीवन में ग्रहण करना चाहिए। जय जय कर सारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा जय गुरु है सारा उपदेश। सबको कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए, सबका कर्तव्य है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतिहास तो हूँ और साधु संघों का कर्तव्य है प्रचार करना। हमारे यही कभी घर में बैठ के कुछ मानव अनुभव करती है ऐसे नहीं, तो सबका कर्तव्य है ये कृष्ण भक्ति प्रचार करना किसी न किसी की तरह से। मतलब अगर हम स्वयं प्रचार नहीं कर सकते तो ये सब योजना जो है प्रचार करने के लिए, जैसे कि इस मंदिर में सैटरडे प्रोग्राम होते हैं, संडे प्रोग्राम होते हैं, प्रसाद वितरण होते हैं, तो इसमें समय होनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और कम से कम लोगों को बताना चाहिए मंदिर जो कौन से मंदिर है, किसका मंदिर, और खाली दर्शन के लिए नहीं है, कम से कम एक बार बैठो प्रवचन सुनो, ऐसे कि आपका जीवन में कुछ आध्यात्मिक लाभ होगा। आप समझ सकते हैं जीवन का जो उद्देश्य क्या है, क्योंकि सारे लोग सोचते हैं कि हम मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे प्रसाद मिलेंगे फिर वापस जाओ घर और मंदिर क्यों देखेंगे, ऐसा होते हैं। तो सब आगे आरती आरती की अच्छी भी देखते हैं इसके बाद तो कैसे दोनों करते मिस्टिकल प्लेस मिस्टीरियस रहस्यमय। तो लोग मंदिर जाते हैं और उसके बाद ठीक है उसके बाद तो गांधी करेंगे टीवी का, यही इंडियन लाइफ है। फिर भी देव हाई हिंदुस्तान है, फिर भी तो हिंदुस्तानी लोग तो धार्मिक होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी का क्या मतलब है पाकिस्तानी का दुश्मन, ऐसे नहीं है। हिंदुस्तानी का मतलब हिंदू होना चाहिए, हिंदू का क्या मतलब है मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन उसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक क्या है, कृष्ण भक्ति ग्रहण करना जीवन में, सद्गुणी होना चाहिए। अर्जुन जैसे हरे कृष्ण तो इसके बारे में कई प्रश्न है। कितने बार अज्ञान का कारण है थी, दुख का कारण है अज्ञान से होती। फिर कितना था? हाँ, बहुत प्रकार का दुख है और सभी प्रकार का दुख का एक ही मूल कारण है अज्ञान। ज्ञान क्या है? मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। और वो मूल है, वो अज्ञान सभी प्रकार का दुख का मूल है। और वो वृक्ष बहुत विशाल है, बहुत शाखा है, दुख अनेक प्रकार है, लेकिन मूल तो एक ही है और मूल है अज्ञान। इसलिए और मूल को छेदन करना चाहिए। कृष्ण भक्ति तौबा के द्वारा जैसे कि आप एक वृक्ष का शाखाओं फूल फल सब कुछ देख सकते हैं, किंतु मूल तो मिट्टी के नीचे है, नहीं देख सकते। तो ऐसे हम वो सभी प्रकार का दुख देखते हैं, लेकिन मूल हम नहीं देख सकते। देख सकते हैं और मतलब उसके बारे में ज्ञान मिल सकते हैं गुरु साधु और शास्त्र से, तो कारण ही है नहीं। ये सभी प्रकार का दुख का कारण है नहीं, आपका क्या विचार? तो जगत तो वैसे ही चलते हैं, इसमें कोई कारण नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो सिस्टम ही है। हम ऐसे सोचते हैं सभी प्रकार का दुख है वो मेरा दुर्भाग्य है, तो मैं दोषी नहीं हूँ। लेकिन वास्तव में अगर हम दुख मिलते हैं और सबको दुख मिलते हैं, तो हम सोचते हैं वो अगर कोई भगवान नहीं वो भगवान का दोष है, मुझको दुख कहते हैं, और दूसरे लोगों का भी दोष है, मुझको परेशान करते हैं। लेकिन वास्तव में ये सभी दुख का कारण है हमारे असत कर्म, कर्म फल होते हैं। पुरुष सुख दुख का नाम प्रोक्षित नहीं है तो निश्चित है। अगर हम दुख मिलते हैं उसका कारण है कि इस जीवन में या पहले इसके पहले या सभी अनेक अनेक जीवन तो हम पाप किया, और हम पाप करते क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं भोग ईश्वर हम भोगी, मैं भगवान हूँ, मैं भोगता हूँ। तो ऐसे हम पाप करते हैं क्योंकि, और हम पाप कर्म करते हैं क्यों? क्योंकि अज्ञान है। हम सोचते हैं कि पाप करने से हम सुखी होंगे, तो वो अज्ञान क्या है? वो भूल कि ऐसे ही सोचने कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूँ। तो अवश्य ही वो सभी प्रकार का दुख का कारण ये होते ये भूल धारणा मैं कृष्ण का दास नहीं हूँ। तो गीता भगवान साधुगण से सीखना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ। हरे कृष्ण।